zaujatým přijetí čehokoliv, co ta mysl udělá. Takže ať už je tam nějaká myšlenka, pochybnost, chtíč, zloba, radost, klid, soustředění, ať je to cokoliv, tak to přijímáme a pozorujeme, co se s tím děje. Můžeme si všimnout pociťování příjemného, nepříjemného, neutrálního pociťování na oku, uchu, nose, jazyku, těle a mysli. Můžeme si všimnout 16 různých stavů mysli, to je chtivost, nechtivost, zloba, nezloba, zaslepenost, nezaslepenost, neklid, únava, soustředěnost, nesoustředěnost, pochopení, nepochopení, dosažení hlubokého pohroužení, nedosažení hlubokého pohroužení, dosažení osvícení, nedosažení osvícení. Takže to je 16 druhů, 16 stavů mysli. Taky můžeme pozorovat, můžeme si všimnout 5 překážek v meditaci, to je smyslná žádostivost, zloba, únava, neklid a pochybnost. Taky si můžeme všimnout. Můžeme si všimnout pout k zrozování, ke kolu zrozování, což je pochybnost, víra v já, nebo názor, že já existuje, že já je věčné, že je moje. Potom názor, že rituály, ve kterých se třeba zabijou zvířata, aby se obětovali bohům, a skrze to, že člověk dosáhne osvícení, takže to není pravda, nebo že to je pravda, že od toho názoru je možný si všimnout, že tam je to špatně, ale samozřejmě spousta lidí ten názor má. Potom smyslná žádostivost, zloba, touha po materiálních pohroužení, je to třeba pohroužení prvního, druhého, třetího nebo čtvrtého stupně, touha po nemateriálních pohroužení, jako je pohroužení 5., 6., 7. a 8. stupně, potom namyšlenost, pýcha, potom názory, že věci jsou tímhle způsobem, věci jsou jiným způsobem, já jsem tímhle způsobem, já jsem jiným způsobem, a nakonec neuvědomění si pravdy takový, jaká je. Takže to je takzvaných 10 pout ke zrzování. No a teďka teda, když tam máme třeba těch 5 zábran, tak jak mi je pozorujeme? Takže 5 zábran, že jo? Smyslná žádostivost, zloba, neklid, únava a pochybnost. Takže my vidíme, když tam třeba ten chtíč, tak když tam je, tak jsme si vědomí toho, je tam chtíč. Když tam vidíme, že tam není, tak jsme si vědomí toho, není tam chtíč. Když tam ten chtíč vyvstává, tak vidíme, aha, chtíč vyvstává. Když ten chtíč potlačujeme, tak vidíme, potlačujeme ten chtíč. No a když už nevyvstává, tak jsme si vědomí toho, že už nevyvstává. Takže to je vlastně 5 fází, nebo 5 činností, které můžeme dělat, nebo spíš 5 věcí, které se můžou stát při každé z těch zábran. Když tam je ta ta zábrana, tak aby jsme ji potlačili, tak k tomu, že jo, sloužím já, bych vám poradil, jak se potlačí. Ale v tomhle případě, protože nemeditujeme intenzivně, tak ji prostě akorát necháme přijít a necháme ji odejít, kdy chce. Vůbec jí nepomáháme, nevkládáme se do toho, že třeba když tam bude nějaká zloba, že si vzpomeneme na to, že nám někdy něco udělal, tak se do toho nevkládáme, nepomáháme tomu. No, to je pravda, to já bych mu teda takovouhle vrazil a ještě bych mu vrazil jednu a ještě bych mu třeba tohle z toho říct nebo něco jiného. Takže se do toho nevkládáme, protože by to pak bylo horší a horší, ale pozorujeme to. Takže to pozorujeme, aha, teďka je v mysli zloba, jak pak to vypadá, jak pak to je cítit, co se přitom děje, je to stejný, mění se to. A většinou, když se na to takhle podíváme, nezaujatě, tak by to mělo rychle zmizet. Takže to je jako když třeba Ježibaba, že jo, se přemění v krásnou princeznu a jde za princem, aby ho chytla k sobě a uvařila třeba. Tak jakmile by ten princ, že jo, si všimnul, no jo, když to je Ježibaba, no tak jí samozřejmě nebude následovat. A stejně tak, když my vidíme, že zloba přišla a všimneme si, no jo, když to je zloba, no tak jí samozřejmě nebudeme následovat. Když je, je možný pozorovat tu mysl, tak je možný pozorovat na dvou stupních. První stupeň pozorování mysli je, když pozorujeme cokoliv, tam vyvstává. To je takzvaný první stupeň všímavosti. Takže když vyvstane vztek, vím, to je vztek. Když vyvstane radost, vím, to je radost. Když vyvstane spokojenost, vím, že je to spokojenost. Když tam je vidění, vím, jo, vidění. Když tam je slyšení, slyším, vidím, jo, no jo, když to je slyšení. Tam je čichání, že jo, něco čichám, když si toho všímám, jo, to je čichání, chutnání, že jo, cítění, myšlení, ať je to cokoliv, tak si toho všímám. To je první stupeň všímavosti. Ten první stupeň všímavosti může přijmout jakýkoliv mentální objekt a přijímá ho a je to v pořádku. A kouká se na něj, jak se mění a jak mizí a čím je nahrazený, protože vždycky tam bude nějaký objekt. Vždycky tam bude nějaký předmět, který si ta mysl může všimnout. Předmět znamená v tomto případě mentální předmět, jako třeba právě ten vztek, radost, vidění, slyšení a tak. No a co je druhý stupeň všimnosti, tak to je právě kontrola toho, jestli ten první stupeň je přítomen nebo ne. Takže vlastně akorát si ujišťujeme, jestli jsme všímaví nebo ne. A to je ten druhý stupeň všímavosti. Takže ten první stupeň si může všimnout třeba, hele, tady je vztek, a ten druhý stupeň jakoby to kontroluje, že skutečně jsme u toho vzteku, že skutečně si toho všímáme a netopíme se v něm. Takže to jsou dva druhy všímavosti a je třeba si je neustále udržovat, neustále mít tu praxi skutečně s dvouma stupněma. Samozřejmě ten druhý stupeň si může třeba všimnout, že první stupeň tam není. Třeba když jsme hodně unavený, tak my můžeme jako si být vědomí toho, že si nejsme vědomí. Nebo když je tam nějaká nervozita nebo nějaká bolest, tak si můžeme uvědomit, že vlastně je tam nevědomost. My tomu říkáme moha v jazyce pály, že si můžeme uvědomit, že prostě není možný si uvědomit. Není možný být v tom přítomném momentě, není možný se podívat na tu skutečnost, jaká je. Takže to jsou takhle dva stupně všímavosti, které jsou nesmírně důležité pro to, aby jsme byli úspěšní v meditaci. Když bychom se třeba koncentrovali, soustředili na nějaký předmět, třeba na dech, tak tam ten druhý stupeň všímavosti je hrozně moc fajn, protože vlastně kontroluje, jestli se pořád soustředíme nebo ne. A ve všímavosti mysli, tak právě kontroluje, jestli jsme pořád všímaví nebo ne. Takže tímhle způsobem jsou dvě věci, které musíme mít, aby jsme měli úspěch v meditaci vhledu, v meditaci, která vede vhled, znamená vhled do skutečnosti těla a mysli, takže vhled, to je ta vypasaná, že jo, vypasaná hled, takže vypasaná je vhled. No a tenhle ten meditace vhledu právě může dosáhnout pokroku, může se vyvíjet, rozvíjet, pokud tam jsou dvě věci, a to je všímavost a jasný porozumění. Takže všímavost, tady se jedná o ten první stupeň všímavosti, který jsem vysvětlil, prostě víme, co se tam děje, neulpíváme na tom, nechytáme se na tom, necháváme to přijít, změnit a odejít. A jasný porozumění jsou čtyři. Za prvý, co děláme, víme, proč to děláme, jestli je to vhodný, potom jestli přitom pozorujeme tělo nebo mysl, a nakonec ten druhý stupeň všímavosti, aby jsme věděli, jestli vůbec jsme pořád všímaví. Takže co to znamená, že víme, co děláme, proč to děláme a jestli je to vhodný? Tak třeba, když jdeme na záchod, tak já vím, proč jdeme na záchod, jdu tam, protože prostě potřebuji na záchod. No ale, že když já půjdu na záchod tady, že v meditační hale, tak to už jo není vhodný. Takže to musím si uvědomit a musím nejenom dělat to, k čemu mám dobrý důvod, ale musím to dělat i tím způsobem, aby to bylo vhodný. No a třeba občas se stane, že někdo vstane v noci ve 12 hodin doma, jde do kuchyně a teďka se začne přežírat. Takže to je vhodný, že jo? Je to vhodné místo, kde jíst, protože v té kuchyni je tam jídlo, ale už neví proč. Že tam ten důvod prostě není moudrý. Že má hlad, to je dobrý, ale už to není vhodný, protože už to není právě ten důvod proč, jakoby není moudrý, protože si neuvědomuje, že tím může být nemocný nebo že tím stloustne a bude mít nejrůznější zdravotní komplikace. Takže je třeba, pokud něco děláme, aby jsme věděli, proč to děláme a jestli je to vhodný. Aby nám v tom pomohlo, aby jsme to neměli tak těžký, tak právě máme nejmenší přes těch 90 bilionů pravidel, aby jsme měli neustále nějaký důvod se koukat, jestli to, co dělám, je vhodný a proč to dělám. Protože když se nekouknu pořádně, neudělám to správně, tak se může stát, že poruším nějaký pravidlo. Takže tím pádem se upevňujeme v té meditaci aspoň do nějakého stupně 24 hodin denně. No. Takže to je takhle na ten úvod k tomu pozorování té mysli. Takže když pozorujeme mysl, tak co děláme je prostě, že necháme cokoliv vyvstát, tak to nevadí. Jestli je to vidění, slyšení, nebo pociťování, nebo vztek, radost, klid, nicota, nevadí. Pokud tam si všimnete, že není žádný předmět, tak to neexistuje žádný předmět. Všimněte si toho, že jste si všimli, že tam není žádný předmět, takže to je ten předmět. Nebo si všimněte té obavy, že máte obavu, že možná nemáte žádný předmět, takže ta obava je pak ten předmět. Nebo ten strach, že jo, a já nemám žádný předmět, co já teďka budu dělat, tak to už je zase zmatek. Takže pokud tam něco takového je, tak si to všimněte a pozorujte zmatek, obava, že jo, do toho, že jo, občas přijde nějaké to vidění, že si všimnete, no jo, rytina před sebou vlastně dřevěnou podlahu, takže to už je ale rozeznávání, takže víte, no jo, to je rozeznávání. Pak tam třeba bude nějaký záměr, no já chci teďka se soustředit na něco a nevím na co, takže to je zase záměr, teďka to nevím na co, tak to už je zase trošku do vzteku to jde, nebo do odporu, si toho všimnout. No a když teďka víte, že jste si toho všechno krásně všimli, či je vám to jasný, co se děje, no tak teďka můžete mít třeba radost z toho, že jste všímaví, tak se to taky všimnete, no jo, to je teďka radost. A pak teda vzpomíne a říkáte si, no co já to tady dělám, to je strašně nudný. Tak to se zase uvědomíte, nuda, pochybnost, či jo. No a po té pochybnosti zase třeba něco, čas si říkáte, no to je strašná zima. Takže to je rozpoznávání, pociťování, ať je tam cokoliv, tak si toho všimnete. A hlavně na tom neulpívat, protože se to stejně bude měnit, ať na tom ulpíváte nebo ne. Ale pokud na tom ulpíváte, tak je to utrpení, protože ono jak se to mění, tak vám se to nelíbí, že se to mění. A nebo na to nejste připraveni, takže proto právě se na tom nesmí ulpívat. A hlavně úplně být totálně při zemi, nic si nepředstavujeme, nic nevěříme, nikomu nevěříme. Jsme tvrdí přísní vědci, kteří přijímají jenom to, co vidí a to, co sami si vyzkouší. A v tomhle případě je to neuvěřitelně důležitý. Takže ničemu nevěříme, cokoliv se tam objeví, nevadí, prostě koukám, jak se to děje. Jako ten vědec, když si třeba vezme nějaký obrouka na louce, dá si ho do toho akvária, dá tam nějakou tu trávu, nějaký cokoliv. No a teďka čeká, že ho před tím akváriem, co ten brouk udělá. No a přece ten vědec nepůjde za tím broukem a neřekne mu, hele, prosím tě, tadyhle jest tuhle tu trávu. Přece do něj nebude tlačit a nebude se snažit toho brouka přesvědčit, aby někam šel nebo něco dělal. Prostě bude jenom pozorovat toho brouka, co dělá. A je to. No a když ten brouk se najednou prostě obrátí na záda a bude na zádech, tak ten vědec toho nebude naštvaný. Prostě si zapíše, no jo, brouk se obrátil na záda. A nevadí to. Vědec přijímá to, co jak je, a nic si k tomu nepřidá, pokud je to teda pravý vědec. Že? Máme spoustu lhářů mezi vědcema, ale pokud je to správný vědec, tak se kouká na ty věci, jaký jsou. A my jsme v tomhle úplně nejpřísnější, jaký kdy jsme byli. Takže pozorujeme realitu takovou, jaká skutečně je, nic si nenamlouváme, nic se nepřisvědčujeme, nikomu ničemu nevěříme. Pouze se díváme, jak se věci mají. No a co si z toho odnesem? To je pro nás pravda, to je fajn, ale samozřejmě to s tím nepřestáváme nikdy, pozorujeme tu realitu, protože i v tomhle případě můžeme dosáhnout spousty pokroku a spousty moudrosti. No a nakonec, co je cílem? Cílem je pochopit, že ta mysl je pomíjivá, neuspokojivá a neja. Takže pokud se vám bude zdát, že ta mysl je věčná, že tam třeba máte klid, že jo, 60 minut prostě klid a nic jiného než klid a jenom klid a jenom klid a nic jiného tam nevystane, no tak si všimněte, že po těch 60 minutách a jestli měníte tu pozici, tak tam ten klid už není. No a nebo některý lidi, že jo, tam mají vztek, no tak to mají vztek a třeba to mají 60 minut vztek, no ale až změní tu pozici, tak tam vztek už není. Takže to je dobrý si uvědomit. Je to pomíjivý. Neuspokojivý je, když je tam radost, je to příjemný, 10 minut je to příjemný, 20 minut je to příjemný, 30 minut příjemný, no a pak začnou bolet ty nohy a už je to nepříjemný. Takže si to uvědomit. No jo, teď ono je to pomíjivý, teď ono je to neuspokojivý. No a ne já, že jo, některý lidi si myslí, no tak já teďka si sednu a teďka, když já si budu chtít přemýšlet o něčem, tak já si budu přemýšlet, a když se budu chtít soustředit na nádech, výdech, tak se budu soustředit, no ale oni si sednou, že jo, a nesoustředí se ani minutu. Takže v tom případě nemůžem říct, že ta mysl je moje, nebo že jsem to já. A k tomu právě ji pozorujeme, aby jsme se o tom přesvědčili, že to je pravda. Protože dneska spousta i buddhistů si myslí, že jsou já, že jejich mysl je já, že na ní mají kontrolu. No a pak to vede ke spoustě různým problémům. Jaká je výhoda toho, že vidíme, že mysl je nejá? To, že jsme pak klidnější a spokojenější. Takže když se nám něco nepovede, když jsme na někoho nepříjemní, nebo když si třeba nemůžeme něco zapamatovat, nebo uděláme nějaké špatné rozhodnutí, tak jsme schopni se s tím smířit. Samozřejmě se snažíme dělat věci co nejlíp, jak můžeme, ale když se nám nepovedou, tak se s tím smíříme. Dobře, no, tak se to nepovedlo. Ta mysl není moje. Jaký byly podmínky, takový, tak se to stalo. Na příště se budu snažit víc, ale uvědomíme si, že prostě nemáme kontrolu nad tou myslí. Že můžeme se snažit, jak to jde, a to je hrozně moc důležitý, musíme se snažit, ale ve skutečnosti, když se něco nepovede, tak se nedá nic dělat. Taková je mysl. No a to právě si uvědomujeme. Takže spíš než aby jsme jako byli úplně perfektní vždycky, aby jsme byli 60 minut prostě všímaví a prostě meditovali úplně perfektně, víme, hele, tadyhle je radost, tadyhle je obava, tadyhle je klid, tadyhle je chtivost, tadyhle je nechtivost, tadyhle je soustředění. No, to ale není úplně cílem. Cílem je spíš se zmejlit. Takže se zmýlíme. Řekneme si, no, tohle je radost, a ve skutečnosti to byl vztek. A to my právě si chceme takhle občas zmýlit, aby jsme si uvědomili, že na to myslí nemáme kontrolu. Protože je to právě ten fakt, že se nám zdá, že se nikdy nemýlíme, kvůli kterému si myslíme, že nad myslí máme kontrolu. Jo, takže ta mysl právě pěkný podvodník. A my teďka se snažíme se dostat z toho stavu toho otroka té mysli do stavu pána svý mysli. A to samozřejmě trvá nějakou dobu, takže pokud se vám nebude dařit se soustředit na ten přítomný moment, pozorovat tu mysl, pokud zjistíte, že půl hodiny teďka jste vlastně přemýšleli úplně o něčem, co ani už si nepamatujete, o čem bylo, a vůbec jste nevěděli, že vůbec vlastně jste tady meditujete, tak to vůbec nevadí. Je to úplně v pořádku, protože ten pokrok nějakou dobu trvá. Tak, já jsem řekl svoje. Máte k tomu nějaké otázky? Bylo to hodně, že jo? Tak to schválně zkusíme nějak vstřebat. Máme teďka hodinu a 5 minut na meditaci. Tak zkusíme dát 20 minut sedící a pak si popovídáme a pak dáme ten zbytek chodící. Do 11, to bude 11 hodin a pak bude ještě 3 hodiny na povídání, to bude třeba. Zase sedneme do pohodlní meditační pozice. Tak, narovnáme záda. Dáme bradu trochu ke krku. Samozřejmě se nedotýkáme krku bradou. Není to třeba a není to dobrý ani. Ale jenom tak trošku blíž. Tím zaměříme svůj pohled na zem, kterou máme před sebou. Takže před sebou vidíme, co před sebou máme. Máme otevřený oči, zavřeme jenom, pokud to máme bolest, nebo nám slzí. Případně některý lidi, případně je dobrý pro kohokoliv, když jsou hodně, hodně unavený, tak samozřejmě je můžou zavřít, nechat tam tu unavu přijít, usnout i při té meditaci, No a ono za těch půl hodiny přibližně by to tělo, by ta mysl měla získat energii a od té doby už by se měly soustředit velice snadno, velice dobře. Takže někteří meditující, někteří učitelé právě se vysmívají tím, co spí při meditaci, a to samozřejmě pak je ještě stres pro ty, co usínají při meditaci nechtěně, a tím pádem spí ještě víc. Takže to samozřejmě nepomáhá. Lepší je prostě to nechat bejt, přijít, nechat to bejt a nechat to odejít. To funguje pro mě. A funguje to i pro spoustu dalších. Takže pokud jsme nějak úplně strašně moc unavený, oči můžeme zavřít s tím rozhodnutím, že jakmile zase dostaneme tu energii, kterou potřebujeme, tak ty oči zase otevřeme a budeme svěží a krásně se soustředit. Tak dáme jednu ruku na druhou, spojíme palce, to máme v klině. A nejdřív začneme tou relaxací, ať jsme trošku v klidu. Zaměříme tu mysl na temena hlavy a uvolníme všechny svaly na temeni hlavy. Potom čelo. Uši, zadní stranu hlavy, všechny svaly po celé hlavě. Konečky prstů, hrud, břicho, thank you. svaly u celé první části těla. Potom zadech, sténa, kolena, nárty, prsty u nohou. Konečky prstů a nohou. A uvolníme všechny svaly po celém těle. Teď si můžeme dát rozhodnutí, řekněme na těch 20 minut, od teď budu 20 minut nezaujatě pozorovat svou mysl bez hnutí, od teď budu 20 minut nezaujatě pozorovat svou mysl bez hnutí. Od teď budu 20 minut nezaujatě pozorovat svou mysl bez hnutí. No a cokoliv vyvstane v té mysli, tak přijímáme. Co přijde, to je v pořádku. Necháváme to přijít. Necháváme měnit se a necháváme to odejít. A když to přijde, jsme si vědomi, co předtím bylo. A když to odejde, jsme si vědomi toho, co následuje potom. Takže dokud se dokud do toho nevstupujeme, dokud to neovlivňujeme, tak cokoliv přijde, tak je úplně v pořádku. čas na meditaci, tak si můžeme dát poslední rozhodnutí. Odteď budu neustále všímavý. Odteď budu neustále všímavý. Odteď budu neustále všímavý. A pomaloučku všímavě změníme svoji meditační, svoji sedící pozici.